w punktach, to myślę, że postawiłbym jej takie 7 na 10, ewentualnie 8 na 10. Nie jest to dzieło aż tak wybitne, jak można byłoby po Kendricku oczekiwać. Wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy oceniają tę płytę wyżej niż właśnie na bardzo dobrą, troszeczkę dodają jej punktów po prostu za fakt, że jest to płyta Kendricka Lamara. W pewnym momencie kariery raperów jest właśnie taki moment, że dziennikarze czy odbiorcy dodają im trochę za sam fakt, że to jest ich płyta. I mam wrażenie, że trochę tak jest z tym albumem, chociaż oczywiście cały czas jest to kawał świetnej roboty. Widać ewidentnie, że Kendrick miał ochotę na coś prostszego, na coś bardziej przystępnego niż To Pimp a Butterfly, epicka płyta pełna różnych znaczeń, trzymana w pewnych ramach konceptu, bogato sięgająca po różne brzmienia muzyki afroamerykańskiej, w tym po jazz bardzo intensywnie. Natomiast w tym wypadku, w wypadku płyty Damn, mamy proste bity, często naprawdę bardzo proste, robione, nawet jeden z bitów jest zrobiony na iPhone'ie, z tego co chwalił się producent tegoż nagrania. Jest też pewna koncepcja, ale trzeba powiedzieć, że nie trzyma płyty za mordę aż tak, jak to było w przypadku właśnie na przykład Pimp a Butterfly, czy tym bardziej Good Kid, Mad City. Wydaje mi się, że najbliżej płycie Damn jest do albumu Section 80, czyli płyty, która poprzedzała właściwie te wszystkie wielkie wydarzenia z kariery Kendricka Lamara, te jego najgłośniejsze albumy. Więc jeżeli ktoś miał ochotę na Kendricka trochę spuszczającego z tonu, no to płyta Damn jest pod tym względem bardzo okej. Okay. Ja na pewno byłem taką osobą, miałem ochotę na to, żeby Kendrick zrobił coś trochę lżejszego. Tak się stało, płyta nie zwala z nóg, ale oczywiście będzie jedną z najważniejszych w tym roku i pewnie też jedną z najlepszych, mimo że może nie będzie to najlepsza płyta w dyskografii Kendricka Lamara, ale nadal pozostaje on raperem bez wpadki na swoim koncie i naprawdę jego dyskografia musi budzić wrażenie. Dobrze, jeszcze jedno nagranie z tej płyty, God, tak się nazywa. This what God feel like, yeah. Laughing to the bank like, ah, yeah. Flex on swole like, ah, yeah. You feel some type of way then, ah, yeah. Ever since a young man, all I wanna be was a gunman. Shooting up the charge, better run, man. Y'all gotta see that I won, man. Slick is out of bars with the finger waves, work a JG. Handle bars like a fade, watch me work a JG. I'm at large, running plays like a circuit JG. I'm selling versus JG, watch me work a JG. La la. Hold up. Don't judge me, my mama caught me with a strap. Don't judge me, I was young, fucking other rats. Don't judge me, aim it at your head for a sack. Don't judge me. Don't judge me, now my home got a valley key. Don't judge me, if I press your line, you're free. Don't judge me, won't you tell a friend, y'all gon' see. This what God feel like. Yeah. Laughing to the bank like, ah, yeah. Flex on swole like, ah, yeah. You feel some type of way then, ah, yeah. What is you talking to? Hey, do you know who you talking to? Slide on you like falling drapes. God, toys full of carnivals. I kill him with kindness. Or I kill him with diamonds. Or I put up like 1500. Get your ass killed by the finest. Everything, life is a gamble. Nothing in life I can't handle. Seen it all, done it all, felt pain more. For the cause, I done put blood on sword. Everything I do is to embrace y'all. Everything I ride is a damn eight ball. Everything I touch is a damn gold mine. Everything I say is from an angel. I know blood, sure. shit, fuck shit, always your shit, my shit, getting boss to ignite shit, morning to the night shit, home home. I ain't sorry for it, ask for a peace of mind, you charge me for it, I wanna see sometimes if you ignore it, I'm in the street sometimes and can't afford it. I got a bad habit, levitating, ducking haters, oh my, my heart is rich, my heart is famous. Biorę buty na drogę, buty do biegania, bo pobiegę w ślubie. Kilka rzeczy związanych ze sportem, piłkę, dresik, bluzę. Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez puszczam z lewej. Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek. Wezmę jeden trolitów, by mieć co pisać, gdy samotność doskwiera. Trolitów i niewidów, Zeppelinów, Floydów, Funkadelic, Wondera, Badera, Pottera i Hemingwaya, w sumie no bo popytać lubię. A może tam w końcu sam coś napiszę, ballady i romanse w jazzowym klubie. Sprzedałem go z dnia na dzień, szklankę życia, brałem za drogę, stamtąd zabrałem plaka Davisa, trąbkę, ludzkie historie. Lepiej wezmę apteczkę jeszcze, bo za poglądy mogę dostać w mordę, ale biorę je zawsze ze sobą, choć są niewygodne. Punks not dead, konserwy mają problem. Konserw nie targam, żadnych parówek, kiełbasy, kaszanek i kabanosów, bo tam gdzie jadę jest pół orzechów, pełno warzyw i owoców. Waszego Boga nie biorę, bo on mnie nie lubi, bo wasz Bóg to nie moje bogi, bo mój Bóg kocha ludzi, zwierzęta i mówi, że moja Biblia to księga dżungli, a moi ludzie to białe kruki, polecą za mną kluczem wszędzie. Czarne owce każdego systemu będą beczeć, póki ich nie uduszą wreszcie. Kochamy podróże, nie mamy hajsu, ale wiemy jak go robić, więc buty na nogi, rura jak Coltrane melduje gotowość do drogi. Niżej lasy są, niżej wody są. Tylko to, co istotne do ocalenia, tu mam. Przemycam same niewidzialne rzeczy. Mam pełen bagaż wspomnień i prawd, koszulki, kapki, majki i skarpety. Kredytowe karty, portfel, prawo jazdy. Wow, no. Jak nadzieja moich bliskich na powrót. Sorry, mamo, ale dobrze mi tu. Biegnę na krok w ostatnią podróż. Sorry, mamo, ale dobrze mi tu. Biegnę na krok w ostatnią podróż. Coś się kończy, coś się zaczyna. Mój plecak nadal on duty. Pęka w szwach tak, że go ledwo dopinam. Jeszcze bardziej zdarte są buty. Pada mi bateria, to dobrze. Popsuta ładowarka, najlepiej. Łączę się z tymi, co chcieliby poczuć się sami na świecie i lecę. Mamy numer do niego jakby co, na przyszłość. Mam jak u Pana Boga za piecem, bo zdrowe ciało sporo zaniesie. A wczoraj to stosunkowo ciężkie zaplecze, lecz biorę je, bo jutro wymaga wyrzeczeń. Pakuję pokłady dystansu do ludzi, szacunku do czasu i ludzi, szacunku do lasów i ruin, i ptaków, i wód, i szlaków, i pól, i budzik. Plus chęci do pracy i kalkulator, żeby pensji nie stracić. Przystojniacy z barów mlecznych, koledzy panów grzecznych, żadni piękni kozacy. Biorę słuchawki i dźwięki, to znaczy te dźwięki, co graje Dilla. Gra Q-tip i graje chwila, daje dyla, po to, żeby kiedyś móc wrócić. Kilka lat czy kilka dni, stare analogi, kilka klisz, żeby złapać te kilka chwil, długopis i notes na poczet myśli, które chciałyby wejść za drzwi. Zamiast w kącie stać, chcą przekraczać progi. Łapię słońce na twarz, melduję gotowość do drogi. Tubas Składowski, gościnnie Martyna Szczepaniak, Dominik Szczepaniak i Tomek Nowak w nagraniu Gotowi do Drogi. Klip do tego nagrania powstał w trakcie trasy projektu Tysiące Winyli, podczas której to różne sklepy winylowe oraz prywatni kolekcjonerzy odwiedzili kilka polskich miast, propagując kulturę czarnych płyt. Sam zespół Tubas Składowski działa już od paru ładnych lat. Chłopaki pochodzą z Białej Podlaskiej. Ja nadal ten skład kojarzę głównie z takiego przebojowego nagrania Rakieta, bardzo sympatycznego zresztą i bezpretensjonalnego. Nie wiem, czy sami autorzy byliby szczęśliwi, że właśnie ten utwór pamiętam, bo w międzyczasie zdążyli jeszcze zrobić sporo nowych rzeczy, no ale tak jest. Natomiast ten utwór też mi się bardzo podoba i promuje on płytę Nocny, na którą to chłopaki zbierali pieniądze w internecie i z tego, co widziałem, zbiórka zakończyła się sukcesem, więc pewnie niedługo płytę będzie można nabyć. Tubas Składowski to zespół tworzony przez 6 osób, 2 raperów, wokalistów i 4 muzyków. Inspirują się zespołem The Roots, A Tribe Called Quest czy Hocus Pocus, więc inspiracje mają bardzo zacne. Trzeba będzie sprawdzić płytę Nocny. Pozostając na obrzeżach hip-hopu czy hip-hopu sięgającego gdzieś trochę dalej, chciałem powiedzieć parę słów o projekcie Steve Nash and Turntable Orchestra. To jest nowatorski projekt mający na celu połączenie 2 muzycznych światów, muzyki klasycznej i turntablizmu, z wykorzystaniem brzmienia orkiestry, fortepianu i gramofonów obsługiwanych przez DJ-ów. Także bardzo jest to ciekawa sprawa. Za wszystkim stoi człowiek, który nazywa się Steve Nash, a warstwę dźwiękową stanowi kompilacja muzyki elektronicznej, która jest realizowana na gramofonach w oparciu o zmiksowany materiał. W projekcie bierze udział orkiestra kameralna, 7 świetnych polskich DJ-ów, mistrzów turntablizmu, więc tutaj mieszają się partie fortepianu, padów perkusyjnych, syntezatorów, kontrolerów MIDI i tak dalej. Naprawdę sporo ciekawych rzeczy eksperymentalnych dzieje się na tej płycie. I chciałem wam zagrać singiel promujący ten projekt. W gościnnie pojawia się Bisz w tym nagraniu, świetny raper z Bydgoszczy, który jak zawsze dosyć poważne, dosyć ciężkie tematy bierze na warsztat i jak zwykle robi to z pewną poetycką lekkością. Niewielu jest raperów w Polsce, którzy są w stanie w taki sposób zabierać się za dosyć, zdawałoby się, szkolne tematy takie nadające się na rozprawkę w liceum i robią z tego coś zjadliwego. Tak jest w przypadku Bisha, ale skupcie się na warstwie muzycznej, za którą odpowiada właśnie Steve Nash Turntable Orchestra. Źródło. Wszyscy ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Wszyscy ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłoń. Nawet z tej strony, jeżeli ktoś czasem lekko zapuszcza żurawia, to tylko po to by sprawdzić, czy aby każdy tę samą energię wkładał. Raz, dwa, my, oni, ludzie, wszy, weź po nim. Jeśli nie z nami, to przeciwko nam. Uważaj po której stronie stoisz, nie ma ratunku, toniesz, rzucę ci sznur. Na końcu piękna pętla, jeżeli nie znasz haseł i wielkich słów, przegrasz wisielca. Bo tylko ja mam prawo do źródła. Na tym polega ta gra. Wybacz entuzjazm, pośród swoich gadasz jak swoi. Prawda jest jedna, wspólna, jak kamień w wodę. Przepadnie ten, co mąci w naszych studniach. I co ma odgradzać ten kamienny krąg? Gdy zagarniesz przestrzeń, tylko powietrze wypełni wnętrze zaciśnięty krąg. Woda sama w sobie nie ma granic, to naczynia zamykają bramy. Mapy są jak sieci, w nie złapani ludzie przeklinają oceany. A źródeł jest wiele i jest z czego czerpać. Po co wciąż karmić się sobą, to kanibalizm. Może coś w sobie chcesz zabić i naprawdę walczysz ze sobą. Czym jest ten sznur, co potrafi nablec na siebie te tysiące dłoni, wyciągnąć za sobą je w dół, wmawiając im, że ten ruch to dzieło ich woli. Po co ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Po co ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłoń. Co to jest my, co to oni, znaczenie ciężko by łowić z połowu. Zostaje jedynie łuska, celnie spełnione życzenie rybki z ołowiu. Wszyscy dzielimy to samo pragnienie i to jest źródło źródła wszystkich postaci, jakie przybieramy na szerokiej skali. Hitler mówiła, jak człowiek głęboka jest studnia, wodą jest twoje odbicie i tylko od ciebie zależy, czy pijesz niej śmierć, czy pijesz niej życie. Przechodzimy już do bardzo klasycznego hip-hopu. Vena, raper z Warszawy, z Marymontu, świętuje dziesięciolecie ukazania się albumu Wyższe Dobro. Był to Nielegal, który ukazał się w czasie Prosperity podziemnego rapu. Tak określiłbym okres 2006-2008, może rok wcześniej, może rok później. Wtedy te płyty undergroundowe naprawdę wzbudzały ogromną wrzawę na scenie hip-hopowej. Płyta Wyższe Dobro okazało się już po tej pierwszej fali. Szlak Wenie przecierali Dinal, Tetris, Smark, Skiboy. To byli ci raperzy, którzy sprawili, że rap z undergroundu zaczął cieszyć się większą estymą niż te wydania, niż te wydawnictwa, które można było nabyć na przykład w Empiku. Dwaj ostatni z tych wymienionych, czyli Smark i Skiboy, pojawili się nawet na projekcie niezbyt wtedy jeszcze znanego rapera Weny, niejako legitymizując cały ten projekt i Wenę, pokazując, że jest to jeden z tych raperów, którzy razem z nimi tworzy w tym momencie ten ciekawy, truskulowy, undergroundowy hip-hop, ale prawdopodobnie i bez ich gościnnego udziału Vena by sobie poradził i przebił się, ponieważ jego charakterystyczny flow i ucho do bitów robiło wtedy wrażenie. No i za sprawą oczywiście hitowego nagrania Salutuj, które to promowało tę płytę. Ja zagram coś innego z tego albumu. Posłuchajcie najpierw ostatni prawdziwy, to jest właśnie utwór z Wyższego Dobra, a potem już okolicznościowy kawałek wspominający tamte czasy, który to właśnie teraz Wena z okazji tego dziesięciolecia wypuścił. Nagranie to nazywa się 2007, więc posłuchajcie, jak przez 10 lat ewoluował styl rapera z Marymontu. You in it for the money or in it for the love? You in it for the money or in it for the love? You in it for the money or in it for the love? You in it for the money or in it for the love? Marimo, studio, spokój. Mój człowiek, medyk. Nie muszę znać swoich słów następstw, bo wiem, jakie przynoszą reakcje. Ja mam ten styl, przez który wciąż mnie nienawidzą. Dobrze wiem, jak jest, mam flow, nie masz tego? Możesz tylko się przysłuchiwać. Dziś już widać, gra nie jest zbyt uczciwa. Mimo to wiem, że nigdy nie dam się z nim wygryźć. Zasady opanowałem jak dribbling. W tym biznesie nie ma miejsca na błędy, jak w budzielniach mieszkań dla biednych. Patrz, najbardziej zaufanych swoich ludzi ogranicz. Mogą się okazać bruchy synami, bo gdy w grę wchodzi hajs, to reguły giną. Ale gdy w grę wchodzę ja, to pokażcie mi miłość. Hope you're listening. Real hip hop. Turn up your transistor. Show me what you got. Wood to air. Let it show. Ostatni prawdziwy. As long as I can rock and crowd, I'ma never be broke. Hope you're listening. Real hip hop. Turn up your transistor. Show me what you got. I break it down. Table turned. Yeah. Anyone who thinks they'll take me out is just a to jest ostatni prawdziwy w tej matni. Dla mnie więcej wart niż dla innych kontrakty. Jest sens moich zwrotek, to widać gołym okiem. Nie dostrzegasz tego, to weź mnie omiń, okej? Okay? Nie trafiają do mnie fury, suki bez sponsorów, ale uwierz, umiem tłumy ruszyć. Nigdy nie dam swojej duszy kupić, zmusić się do wtórnych rutyn, zamiast grudy kruszyć i spędzać godziny na osiedlach. Trenuję rap, by być wytrzymały jak kevlar, żeby nie przegrać i wyjść stąd z twarzą. Chcę zaistnieć, ale z wyobraźnią. Nie będę królem boisk jak Dino Bazio. Wyłącz radio, kojarz mnie wyłącznie z prawdą. Wytwórnie mnie nie wykradną, nie zamienią w androida. Czysty hard rock, niezależny, świadomy, nie zapomnij bezbędnych słów, trefnych, bez monotonii. Niedoceniony, szczery, pokruchy, dobry przemyśl, rap i przemysł, to dwie różne drogi. Hope you're listening. Real hip hop. Turn up your transistor. Show me what you got. Wood to air. To ostatni prawdziwy. As long as I can rock and crowd, I'ma never be broke. Hope you're listening. Real hip hop. Turn up your transistor. Show me what you got. Break it down. Table turn. Real shit. Rap shit. Pierwsze zyski, respekt. Chcę być sobą dla samego siebie przede wszystkim. Jesteś! Zostali ze mną nieliczni w tym mieście, w którym hajs nawet najprawdziwszy zbyt wcześnie przysłonił ideały. My w kilku wybranych trzymamy się razem i przetrwamy. Bez rozgłosu na linii frontu, z dala od fortun należę do ortodoksów. To co mówię mi wyjdzie na korzyść, mógłbym to na kiedy indziej odłożyć, bo ogólnie mam inne sposoby. Zbyt nie obchodzi mnie, czy rap umrze, by się później odrodzić. Jestem młody, ale wiem jak jest tu. Dla niektórych mój głos jest nie na miejscu. Wiem, teraz nie mam opcji na finał. Kiedy rap już się kończy, ja dopiero zaczynam. Wiesz jak jest tu. Studio spokój, wiem jak jest tu. TWP, wiem jak jest tu. Emil Blef też wie jak jest tu. Philip Quiz wie jak jest tu. Demon Kicks wiesz jak jest tu. Beat Medic wie jak jest tu. gonna take a trip right now. Like we always do about this time. Stare osiedle nie wygląda już jak kiedyś. Nie sądzę, żebyś w 9-9 na nim umiał przeżyć. Windy całe w tagach, palce całe w plamach. Kiedy zjeżdżały na parter, wszystkie były Montanamax. Dookoła wszędzie bloki, żaden z nas nie wnikał, co będzie po tym. Werble stopy pozwalały mi trzymać się ponad powierzchnią. Miałem dobrych ludzi, kilku ode mnie odeszło. Mój człowiek kawa uczył mnie tagów, uczył mnie rapu na długo, zanim poznałem braci z napół etatu. Do dziś kody domofonów, pamiętam jak pierwsze chromy, kiedy na całą noc wyszedłem z domu. Psy obudziły matkę o czwartej, nieodparte przeczucie, że z innym dzieckiem wniosłaby to łatwiej. Miałem wyjście na zdanie rodziców, czułem tylko gniew, bunt i poczucie niedosytu. To był czas, kiedy wątpiłem we wszystko, co mogłem. Nikt nie sięgał nisko, by próbować mnie podnieść. Równia pochyła w dół, w tą stronę jest sporo dróg. Wrzucałem kasetę w system, zawsze miałem dokąd pójść. Koledzy wzięli rodziny w lepsze części miasta. Ja w pokoju na Klaudyny, jest za 10:19 i znów zachodzi słońce nad moim osiedlem. Nigdy tego nie zobaczysz, nigdy tego nie zdobędziesz. Wierzę w swoją drogę jak podniesiony grot. To owoce chwil, które przeżywałem wczoraj i dziś. Widzę we flashbackach, je. Kolejny level, tego jestem pewien. Wierzę w swoją drogę jak podniesiony grot. To owoce chwil, które przeżywałem wczoraj i dziś. Widzę we flashbackach, je. Kolejny level, tego jestem pewien. PZ wpadał na Klaudyny, Onar wpadał na Klaudyny. Słucham echo, kiedy wracam na Klaudyny. Kosi kończył podstawówkę, którą rok wcześniej zacząłem. Taki JWP znałem, nim zadzwonił pierwszy dzwonek. Na tej szkole molesta kręciła klim z powrotu. Ostry mówił, że brał w trasę 10 par i boków. Ja w tej samej od początku roku oglądałem miasto z autobusu w drodze na Mokotów. Na słuchawkach leciał Dinal Team. Inna liga gry, szanse, żeby grać za dobry papier. Nie widać ich, nie znałem się z Desmarkiem. Quiz puścił na imawie przy wałcie i słuchałem na stukany strasznie. Włączam, nie mam tego, przechodzą mnie ciary zawsze. Kiedy wracam, czuję polodrejną satysfakcję. Respekt trudno się wyrabia, traci łatwiej. Dalej wierzę w to, że nic nie stało się przypadkiem. Wierzę w swoją drogę jak podniesiony grot. To owoce chwil, które przeżywałem wczoraj i dziś. Widzę we flashbackach, je. Kolejny level, tego jestem pewien. Wierzę w swoją drogę jak podniesiony grot. To owoce chwil, które przeżywałem wczoraj i dziś. Widzę we flashbackach, je. Kolejny level, tego jestem pewien. Czasem dalej nie mogę uwierzyć, że ten sen się spełnił i życie upływa w równomiernym tempie werbli. Nadal nie czuję się sobą, kiedy jestem bez nich. One zostawały obok, gdy pękały więzi. Tylko sprawdzeni patrzą na ciebie po staremu. Choć i tak nieraz rozpoznaję zazdrość w ich spojrzeniu. Jakby nie znali problemów, które mam. Nie rozumiem jak znowu czuję się w ich tłumie sam. Droga po swoje to długa i samotna podróż. Trasy w każdy weekend, studio 4 dni w tygodniu. Wymagania, które wiecznie stawia rozwój. I ty pośrodku walki o najwyższe podium. Nagranie 2007, czyli Vena wspominający swoje młodzieńcze lata przy ulicy Klaudyny, no i też wspominający to, jak kulisy powstawania płyty Wyższe Dobro, która to właśnie obchodzi 10. urodziny. Również w Stanach pewien raper postanowił właśnie uczcić swój dawny projekt. Rocznica nie jest aż tak okrągła, ale za to płyta zacna. Mowa o Kush and Orange Juice. Jest to mixtape poprzedzający pierwsze legalne wydawnictwa Wiz Khalify i też w mojej opinii pozostaje to najlepszy projekt w karierze tego rapera. W ogóle lata 2010-2012 to był okres takiego szału, można powiedzieć, na Wiz Khalifę w Polsce. Cała hip-hopowa Polska śpiewała Black and Yellow, cała hip-hopowa Polska słuchała albumu Kush and Orange Juice oraz czekała na debiut oficjalny Wiz Khalify Rolling Papers, który ostatecznie nie okazał się aż tak świetnym albumem. Potem Wiz Khalifa robił już ciekawsze rzeczy, ale mam wrażenie, że w Polsce właśnie w tamtym okresie poprzedzającym jego debiut najwięcej się o nim mówiło i miał najwięcej tego hype'u, jak to się brzydko zwykło mówić. Wiz Khalifa In The Cut to nagranie właśnie z albumu Kush, czy mixtape'u właściwie Kush and Orange Juice, a zaraz po nim nagranie, które okazało się teraz na 3-numerowej epce nagranej w duchu właśnie mixtape'u Kush and Orange Juice. Nazywa się ta epka Kush and Orange Juice 7 Years Anniversary, więc Wiz Khalifa postanowił uczcić tę siódmą, niezbyt okrągłą rocznicę właśnie wydając taką epkę podobną w klimacie do nagrań z tamtego mixtape'u, no ale powiedzmy sobie szczerze, że nie aż tak przebojową jak tamto, jak tamten album. Dobrze, więc najpierw nagranie z zrzeczonego mixtape'u, a potem z epki na jego cześć. Niggas know Taylor gang, sunshine and snow. Them hoes running they best clothes. And I probably fucked your bitch, nigga. Real shit. We never know the way we Taylor go, gang go. Or die. We supposed to go, go. We supposed to go, go. We never know the and that's till the way end, nigga. Go, go. Like we supposed to go, go. I always keep for life. Running, I keep running, this fly shit. Running, that's what we live by. In the cut, rolling doobies up. In the cut, rolling doobies up. Wake up, bake up, gotta get my cake up. In the cut, rolling doobies up. Choked out, loped out, blowing hella smoke out. In the cut, rolling doobies up. Rolling all this weed that I'm holding, thinking she hot before she even get the chance to smoke it. Blowing, oh, she know my tree's potent. Man at home, you living for the moment. Come to game, don't run it, I own it. Cushion orange juice be the components. Come to my crib, see money so big you can't fold it. So I live, she poured her a little gin, then rolled her another dude before she was finished. Man, freaky Sheena got super loose. We never know the way we go, go. We supposed to go, go. We supposed to go, go. We never know the way we go, go. We supposed to go, go. I always keep one row. I keep one row. In the cut, rolling doobies up. In the cut, rolling doobies up. Wake up, bake up, gotta get my cake up. In the cut, rolling doobies up. Choked out, loped out, why blowing hella smoke out. In the cut, rolling doobies up. Show money, lead a show car low full of hoes for me. It's so funny. On that paper chase in case that money run from me. In the cup, rolling up, keep them easy water stuff. While them little niggas still smoking hella blunts. What? I just made us another plane and poured out some champagne. As soon as we finished it, she was screaming out Taylor gang. We never know the way we go, go. We supposed to go, go. We supposed to go, go. And that's it. We supposed to go, go. Yeah, right now. Always keep one row. Yeah. I keep that's cool. One row. I keep one row. I keep one row. In the cut, rolling doobies up. Wake up, bake up, gotta get my cake up. in the cut, in the cut, rolling doobies out, choked out, low out, blowing hella smoke out. In the cut, rolling doobies out. Now you ain't gon' get to it if you don't let yourself. And if you out there on your grind, better protect yourself. Don't let them do nothing for you, gonna get it yourself. Weigh your options, you ain't gotta wait for nobody else. And you can't check me unless you check yourself. And you can't help me unless you help yourself. Don't let them do nothing for you, gonna get it yourself. Weigh your options, you ain't gotta wait for nobody else. I got a lot to live for, weed, I got a lot to give. I'm trying to find a spot to get and dodging these cops that be trying to watch the kid. It all depends on what the options is. I stay positive but still focus on haters because they all plotting. Ain't trying to say it but they all watching. And I know that I'm their favorite, but I wouldn't be here if I was faking. Fuck all the money they say they making. Don't hit my line if you ain't changing things. Know about the bullshit the paper bring. In the presence of people I plan on being like. Ain't fucking with you cause we don't think alike. Now you ain't gon' get to it if you don't let yourself. And if you out there on your grind, better protect yourself. Don't let them do nothing for you, gonna get it yourself. Weigh your options, you ain't gotta wait for nobody else. And you can't check me unless you check yourself. And you can't help me unless you help yourself. Don't let them do nothing for you, gonna get it yourself. Weigh your options, you ain't gotta wait for nobody else. Been around the world and been rolling KK, getting everybody high. Smoking in places I ain't even supposed to, but they'll never try. Getting bitches naked like Mardi Gras. We already fried when we walk in the party. That's when the conversations start, them cameras all in our faces. We don't care about what they say, get money three different places. At the same time, pull up, hop out, no shirt on and skip the line. Niggas should really be sick of lying. Booking me all these shows like I ain't really sick of flying. All I know is the grind, rolling the biggest joints, never show up on time. Shorty, we smoke like it ain't a crime. Taylor gang, or you dying? Now you ain't gon' get to it if you don't let yourself. And if you out there on your grind, better protect yourself. Don't let them do nothing for you, gonna get it yourself. Weigh your options, you ain't gotta wait for nobody else. And you can't check me unless you check yourself. And you can't help me unless you help yourself. Don't let them do nothing for you, gonna get it yourself. Weigh your options, you ain't gotta wait for nobody else. Get It On or On, tak nazywa się nagranie Wiz Khalify, które teraz usłyszeliście, a które jest, znalazło się na epce oddającej cześć Kush and Orange Juice mixtape'owi Wiza Khalify sprzed lat, z okresu, kiedy Wiz Khalifa był przebijającym się dopiero New Schoolowym królem. Ile to już lat minęło niespodziewanie, a New School i ten bardziej mainstreamowy, komercyjny nurt hip-hopowy ma nowych królów, między innymi jednym z takich jest Young. Tak, chciałem teraz zagrać nagranie tego rapera z zeszłorocznego albumu Jeffery, który to album zarówno królował na listach przebojów, czy utwory z niego właściwie, jak i zbierał świetne branżowe recenzje, nie tylko branżowe, więc udało mu się połączyć wodę z ogniem, przypaść zarówno do gustu szerokiego mu audytorium, jak i temu bardziej krytycznemu. Przyznam szczerze, że utwór, który teraz zagram, wożę ze sobą już do studia od bardzo, bardzo dawna, ale zawsze był on ostatni na mojej planowanej playliście, w związku z tym nigdy nie zdążyłem go też zagrać, bo też nie było specjalnie okazji. I tak też dzisiaj bez okazji Young Thug, żebyście wiedzieli, jak brzmi najświeższy, chociaż już zeszłoroczny, komercyjny hip-hop, który robi karierę w Stanach Zjednoczonych. Wyclef Jean nazywa się ten utwór, czyli tak jak ten znany wokalista. Posłuchajcie Young Thuga. Okay, my money way longer than a NASCAR race. I told her keep going on the gas for the brakes. Only here for one night, let me put it on your face. Let a nigga nut, only way I go to slay. Her mama done walked in, but it's too big, she can't hide the motherfucker. Even if she divided the motherfucker. Man, even if she minus the motherfucker. Join in, get the mileage, motherfucker. I ain't gonna disguise the motherfucker. Nah, shop at Sackville, flow on that fifth. Yeah, I'm that swift, ass her and him. Yeah, ass on, put them both in them. Put a choker on, let them choke it all. All my jewelry fall, yeah, they got it all. Daughter sexy and my son got the bra. Spit rats on my son and the squad. Daddy boy, never play with toys. Ciekawa historia wiąże się z klipem do tego nagrania. Young Thug nie pojawił się na planie teledysku w wyniku swojej zamotki charakterystycznej dla gwiazd amerykańskiego hip-hopu, a reżyser spróbował jakoś z tej sytuacji wybrnąć, kręcąc teledysk bez udziału Young Thuga i opisując całe to niecodzienne wydarzenie różnymi dopiskami w teledysku. Sprawdźcie, bo wyszła dosyć ciekawa produkcja. To teledysk do nagrania Wyclef Jean, które słyszeliście przed momentem. Kończymy już powoli audycję. Jeszcze dwa nagrania. Najpierw kończąc wątek płyty Wszystkie drogi prowadzą do dymu Włodiego, o której mówiłem tydzień temu. Zagram jeszcze jeden numer z tej płyty w konwencji, w której Włody czuje się dobrze, czyli storytellingowej. Taka kryminalna historia z osiedla. Zapach psiej sierści. Poczuję strach, jak dotąd najsilniejszy. Przegna go świat, gdzie rządzą prawa pięści. Znajdzie skarb, po jakim nawet nie śni. Po wszystkim zostanie tylko zapach psiej sierści. Tylko zapach psiej sierści. Zapach psiej sierści. Znajdzie skarb, po jakim nawet nie śni. Po wszystkim zostanie tylko zapach psiej sierści. Spalę grubo, zanim zacznę narrację. Występują Ania, Jasiek, rudo-biały Jack Russell. Ich życie do tej pory to jak wieczne wakacje. Jak znajdą paczkę, to się zmieni na zawsze. Tego dnia razem na spacer z psem wyszli. Za winklem, gdzie nieczynny syp był i licznik. Raz do szybu, raz w miejsce zbitej szybki. Typek wrzuca dwie paczki, stołeczna robi blitzkrieg. Stali jak wryci, tamten dostaje wycisk. I gdyby tylko pies nie zerwał się ze smyczy. Niczym grupy wpływów, którym politycy służą. Nie wyszliby z ukrycia, ale na to już za późno. Konfrontacja, przyszły sponsor Jaśka. W rękach organów, razem z nim jedna paczka. Zimna posadzka, jego czaszka pod kolanem. A w niej rozkmina, czy widzieli, co jest grane. Nie ma tam kamer, jedyny mankament. Trzeba otworzyć śmietnik z kopa, wyłamać zamek. W nerwach na zmianę razem okupują wizjer. Ze swoim planem, a nie zapoznał przed wyjściem. Znał się na rapie i na innych używkach. Ziomek kopsnął mu wagę, więc nie jadę po ksywkach. 3 kagie na szali, adrenaliny wystrzał. Spalił na testa i pomyślał o zyskach. Komuś z Powiśla dwójkę żeni pod koszta. Z takim hajsem w kieszeni życie zmienił od podstaw. Miał gest i rozmach, nie wiedział co los da. Byle do pierwszego z takim życiem się rozstał. Forsa znika, trawa raz, dwa się ulatnia. Niedoszły oprawca, na dniach wyjść za kratma. Nakręca go zemsta, sprawdza co pamięta. Rasa psa na twarzach, strach, drzwi i numer piętra. Zaraz po wszystkim poszła fama w osiedle. Historia ta sama, 4 sprzeczne wersje. Ja tylko wiem, że zanim wjechali z hitem, Jasiek dzwonił spod klatki, obok kończyłem FIFA. Mówił: mają na koncie 3 przypadki zniknięć. Chcą nam za karę wbić 3 kawki z HIV-em. Zbieraj manatki, bierz psa i jak najszybciej. Widzimy się na stacji przy trasie za lotniskiem. Odjeżdża z piskiem i strach był silniejszy. Przegnał ją świat, gdzie rządzą prawa pięści. Uciekli, zanim z buta tam weszli. Na miejscu znaleźli tylko zapach psiej sierści. Tylko zapach psiej sierści. Zapach psiej sierści. Uciekli, zanim z buta tam weszli. Na miejscu znaleźli tylko zapach psiej sierści. To był Włody i Marysia Starosta, a na zakończenie audycji zostawiam was z Holakiem i nagraniem Wszędzie Dobrze z płyty The Introvert, której to płyty cały czas często słucham. Zachęcam również was do sprawdzenia playlisty i fanpage'u audycji Tony z Betonu na Facebooku i do usłyszenia za tydzień. Cześć, pozdrawiam. Budzę się w moim nowym Bugatti. Wilk z Wall Street Matti. Nigdzie się nie spieszę. I świeci słońce, jak nie w Polsce. Siedzisz koło mnie i wiesz czego chcę. Jak wyszukiwarka na mobile D. I nie mam żadnej wątpliwości. Nie mam żadnej wątpliwości. Nie patrzę w iPhone, nie oglądam cudzych zdjęć. Nie porównuję się. Dlaczego nie jest tak jak śpiewam? A może lepiej już się nie da? Dlaczego nie jest tak? Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. To życie wygląda wygląda tak dobrze na fotkach. Ale wszędzie tak, jak gdzie nas nie ma. To życie wygląda tak dobrze na fotkach, ale ty nie lubisz zdjęć. Dobra, a frazy nie wstawiam, a ty musisz zaśpiewać jakaś dziewczyna. Budzę się w moim białym mieszkaniu. Nie wstawaj, Mati, nie ruszam się z chaty. Na tym patencie nie ma mnie wszędzie. Nie sprawdzam maili, nie oznaczam nigdzie się przez cały dzień. I nie mam żadnej wątpliwości, nie mam żadnej wątpliwości. Nie patrzę w iPhone, nie oglądam cudzych zdjęć, nie porównuję się. Dlaczego nie jest tak, jak śpiewam? Autopromocja.